وعلى آله وصحبه أجمعين. Ses kısık mı Necmi Hocam? Değerli müminler, hadis dersimize Riyadus Salihin adlı kitabımızın birinci cildinin İhlas ve Niyet adlı babından devam ediyoruz. Bugün ilk hadisimiz, alacak olduğumuz ilk hadis şudur. An Aişete radıyallahu anhu radıyallahu anha قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم Hazreti Aişe, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiğine göre peygamberimizden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La hicrate ba'del fethi velakin cihadun ve niyetun. Hicretten sonra, fetihten sonra hicret yoktur. Bir biladın, ülkenin, bir şehrin İslam orduları tarafından fethedilmesinin akabinde o şehirden hicret manasında hicret niyetiyle başka bir yerlere göç olmaz. Çünkü İslam orduları tarafından fethedilen şehir artık İslam beldesidir. O belde de çalışmak, gayret etmek, sabırla emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker yapmak, o şehrin, o beldenin, o ülkenin İslam beldesi olarak kalmasını sağlamak amacıyla Müslümanların var gücüyle çalışmaları lazım. Gerek ilim alanında, gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek askeri alanda çalışmalar yaparak İslam beldesinin İslamlık özelliğini kaybetmemesini sağlamak lazım. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetihten sonra hicret yoktur diyor. İslam'ın bir beldeyi fethetmesinin akabinde artık hicret yoktur. Orada kalıp mücadele etmek lazım. Velakin cihadun ve niyye. Ne vardır hicret yoksa? Cihat vardır. Evet. Fethettiğimiz toprakların küffar tarafından yeniden elimizden alınması durumu söz konusuysa cihat ederek o İslam beldesini savunmamız lazım. Bu bizim üzerimize farzdır. İllaki de savaşlar askerlerle, ordularla olmuyor. Yani kültürel manada da savaşlar oluyor. Bir milletin dinini, dimağını, aklını, imanını çalmak için kültürel savaşlar oluyor. Bu kültür savaşları veya insanların kalplerinde var olan İslam inancını söküp atmak, bunu laçkalaştırmak, bunu bozmak, fesada uğratmak, değiştirmek, bidat ve hurafelerden oluşan bir yalancı uydurma din ile değiştirmek, orijinalini atmak, yalan bir takım düzmecelerden oluşan uyduruk bir beşeri mantıktan çıkma, dini onun yerine ikame etmek. Bu da bir savaştır. Bu savaş İslam düşmanları tarafından gerçekleştirilir. Bazen de bu dinin sapmış, yanlışa düşmüş, saplantıya düşmüş, dalalete düşmüş grupları tarafından da gerçekleştirilir ki bu gruplar kendi inançlarını, batıl inançlarını, saplantılarını, kendi özel yorumlarını dinin aslı zannederek iyi niyetlerle bu anlayışları ikame etmek için uğraşırlar. Bunu yaparken de dinin orijinali, aslı ortadan kaybolur. Tevhid inancı zedelenir, zarar görür. Belli bir zaman sonra bilimsel akıl, beşeri mantıktan çıkma, hurafelerle dolu, yorumlarla dolu, iyimserlik ifadeleriyle, batıl inançlarla, mantıksız bir takım yorumlarla dolu inancı nesil İslam zannederek ondan uzaklaşır. Ondan uzaklaşır ama İslam'a da gelmez. Der ki madem ki İslam budur, madem ki İslam şudur, madem ki Kur'an dediğiniz kitap işte sadece şurada şurada mezarlıklarda okunan bir kitaptır, başka hayata katacağı bir şey yoktur. Madem ki şöyledir, böyledir, öyleyse ben böyle bir mantıksız, akıldan uzak, izandan uzak bir dinin müntesibi olmak istemiyorum der ve dinden uzaklaşma gayretine girer. Ama aslında bu şekilde fıtrat dini olan İslam'a da kapılarını kapatmış olur. Bunun emarelerini görüyoruz. Neslimiz onlara haramı helali anlattığında diyorlar ki çocuklar mesela böyle şey mi olur? Bu nasıl olur? Bu mantıksızlıktır. Mesela 13-14 yaşlarından oluşan bir genç grubu bana dediler ki soru sordular. İslam kızla erkeğin evlilik öncesi çıkmasına izin veriyor mu vermiyor mu? Evlilik öncesi kızlarla erkekler tanışmak amacıyla gezebilirler, tozabilirler, bir yerlerde kalabilirler. Hayatı paylaşabilirler mi? Paylaşamazlar mı? İslam burada ne diyor? Tabii İslam'ın cevabı belli. İslam ne der? İslam der ki, kadın ile erkeğin nikahsız herhangi bir iletişimi, cinsel manada olsun veya sosyal hayatı paylaşmak manasında olsun, onların karma bir yaşamda hayatı beraberce yaşamaları, paylaşmaları, beraber denize girmeleri, kahveye girmeleri, bilmem, beraber birbirinin evinde sabahlaması, gecelemesi, onun önünde gecelemesi veya saat 2'lere kadar kafelerde, şurada burada hayatı paylaşmaları, elle tutuşmaları, öpüşmeleri vesaire. Nedir? İslam der ki bu haram. Böyle şey olmaz. Zaruri iletişim hariç, ihtiyaca binaen yapılan iletişim hariç, İslam buna haram der deyince, o gençler topluluğunda bütün kızlar ve erkekler hayda ayağa kalktılar. Böyle şey mi olur diye. Böyle şey mi olur? Tanımadığımız bir insanla mı evleneceğiz? Elbette gezeceğiz, tozacağız, bakacağız, satacağız. Ölçeceğiz, biçeceğiz, anlayacağız. Ruhunu anlayacağız, bedenini anlayacağız. Yaşam felsefesini anlayacağız. Hayat anlayışını anlayacağız, karakterini anlayacağız. Maddi ve manevi durumlarını anlayacağız. Ondan sonra evleneceğiz. Cahil cahil bir evlilik olur mu diye karşı geldiler. İşte bu kültür savaşında bir kaleden, önemli bir kaleden vazgeçtiğimizi, o kalenin düştüğünü, mağlup olduğumuzu gösteren bir şey. Yıllardan beri Batı kültürü, televizyon kanallarında, filmlerde, okullarda vesaire işte kafası bozuk bir takım öğretmenler, şunlar bunlar. Tanışın, gezin, tozun, bilmeden evlenmeyin, zarar edersiniz efendim. Elbette 3-4 sene beraber gezeceksiniz, tozacaksınız. Yatacaksınız, kalkacaksınız, ölçeceksiniz, biçeceksiniz. Birbirinizin tadına bakacaksınız. Ondan sonra karar vereceksiniz diye gençlerimizin kafasını öyle yıkamış ki, ben İslam bunu haram kılıyor deyince horra ayağa kalktılar. Olmaz böyle bir şey dediler. Bir nesil, Müslümanların nesli, Müslümanların çocukları, aralarında belki bunların din adamlarının da çocukları da var. Nasıl olmuş? İsyan ediyor, ayağa kalkıyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Bu mantıksız diyor, buna akıl almaz diyor. Böyle bir şey olmaz. E anlatıyorsun, diyorsun ki be yavrum, be kuzum, böyle olmaz. Senin annen baban sevişerek mi evlendi? Çıkarak mı evlendi? Flört yaparak mı evlendi? Hayır. Hayır. Tanıdın, gördün, sordun, soruşturdun, çevresine sordun, ahlakını, dinini, yapısını, geleneğini, göreneğini, örfünü, adetini öğrendin yakınlarından. Fiziki manada da Allah-u Teala yasak kılmıyor, görebilirsin. Gör. Ama mercekle incelemeye ne gerek var? Elini görsen, yüzünü görsen yeter. Bu yeterli değil mi? Daha nesine bakacaksın bunun? Daha nesine bakacaksın? Diyorsun, gençler dudak büküyor ya. Demek ki kültür savaşının kaybedilmiş bir cephesini gözlemliyoruz bu olayda. O yüzden değerli müminler, cihat yapmak, yani illaki de topla, tüfekle, silahla olmaz. Cihat yapmak aynı zamanda gençlerimizin aklına, dimağına, imanına, ahlakına, dinine sahip çıkmak için yapacağımız bütün gayretlerle de olur. İlimle olur, anlatmayla olur. Gençlerimizin yıkanan beynini, dimağını kötü bir takım akımlardan, düşüncelerden, batının kokuşmuş kültür emarelerinden kurtarmakla da olur. Bunu yapmamız lazım. Bu da cihattır. Bu kale, bu memleket, bunları yaparsak kurtulur, yoksa kale içten yıkılır. Kale içten yıkılır. Böyle bir tehlike var. Velakin cihadun ve niyye. Bir İslam beldesi, bir memleket İslam orduları tarafından fethedildikten sonra artık oradan göç etmek yoktur. Hicret etmek yoktur. Ne vardır? Mücadele vardır. Cihat vardır. Gayret vardır. Niyetlerin iyi tutulması suretiyle çalışma vardır. Ve izâ üstün firtum fenfiru. Ama üstesinden gelemeyeceğiniz bir kuvvet, bir düşman kuvveti sizi zorla oradan çıkartacaksa, canınızı kurtarmak için topluca o memleketi terk edebilirsiniz. Daha önce fethetmiş olsanız da, çünkü canınızı korumanız lazım. Yani bilerek yapmayın, isteyerek yapmayın. Zora kalırsanız bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifte, Buhari ve Müslim'de geçen sahih bir hadis-i şerif. İkinci hadisimiz bugün alacak olduğumuz. وَعَنْ اَب۪ي عَبْدِ اللّٰهِ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال evet. Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari, Allah ondan ve babasından razı olsun, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine'de kalan, yani beraberken şöyle diyor, Medine'de kalan kişiler vardı ki aramızda, Künnâ ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazâtin fekâle innel bil medîneti le ricâlen. Medine'de öyle kişiler, öyle erkek, öyle kahraman insanlar var ki mâ sirtum mesîran. Evet. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazveye çıkmış, cihada çıkmış. Peygamberimizin gazvesine katılamayan, Medine'de kalan insanlar var. Erkek, kahraman insanlar var. Bunlar özürleri sebebiyle savaşa katılamamışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar için buyuruyor ki, Medine'de aramızda olmayıp da orada kalan öyle güzel insanlar var ki, biz nerede bir adım atarsak atalım, onlar da bizimle bu adımları atıyorlar. Nerede yürürsek yürüyelim, onlar bizimle yürüyorlar. Nerede cihat edersek edelim, onlar bizimle cihat ediyorlar. Nerede savaşırsak, onlar da bizimle savaşıyorlar. Hangi vadiyi biz geçersek, onlar da bizimle beraber o vadileri geçiyorlar. Evet. Bu hadis-i şerifin metni tekrar okumak istiyorum. İnne bil medineti le ricalen ma sirtum mesiran ve la qata'tum vadiyen illa kanu ma'akum habasahumul marad. Onların aramıza katılmasını engelleyen şey hastalık idi. Onların hasta olması. Eğer hasta olmasalardı onlar muhakkak yanımızda olacaklardı. Ve fi rivayetin İlla şerikukum fil ecr. Onlar sizin almış olduğunuz bu savaş ecrinde, bu cihat ecrinde ortaktırlar diyor. Ravahu Müslim. Müslim'de rivayet edilen bu hadiste. Değerli müminler, niyetin ne kadar önemli olduğunu, insanın niyetiyle beraber değerlendirileceğini, ecir alacağını Peygamberimiz müjdelemiş oluyor. Eğer bu insanlar hasta olmasalardı cihada katılacaklardı. Niyetleri oydu. Onları Medine'de hapseden şey hastalıklarıydı. Ama cihat yapmış gibi ecir aldılar. Niyetleri iyi olduğu için. Demek ki biz yapacak olduğumuz bütün hayırlı niyetlerde bu amacımıza, hedefimize ulaşamamış olsak dahi ecir alıyoruz. Bu cihat da olsa ki İslam'ın en yüce emridir. Cihat da olsa mücahitler gibi ecir almış oluyoruz. Yeter ki özürümüz olsun, katılmamada özürümüz olsun, hastalık gibi. Üçüncü hadisimiz وَعَنْ اَب۪ي يَز۪يدَ مَعْنِ اِبْنِ يَز۪يدَ اَبْنِ الْأَخْنَسِ radıyallahu anhum ve huve ve ebuhu ve cedduhu sahabiyyun kâle kâne ebi yezidu ahraca denanira yetesaddaku biha. Bu hadis-i şerifte değerli müminler, Ebi Yezid, Ma'n ibni Yezid ibnil Ahnes, Allah ondan ve babasından, oğlundan razı olsun, çünkü hepsinin sahabi bunların, diyor ki İşte babam Ebi Yezid bir takım bir kese dinar çoğaltmıştı. Bu dinarları sadaka vermek için, Allah yani fakirlere sadaka olarak dağıtmak için bir adamın yanına bırakmış. Ahrece denanira yetesaddaku biha. Dinarları çıkarttı, onlarla sadaka vermek istiyor. فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ Mescitte bulunan bir adama bunları teslim etti. فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا Ben de bu dinarları gördüm o adamdan. Babamın dinarları verdiği, yanında bıraktığı, dağıtması için bıraktığı o adamı gördüm. Yanında dinarları gördüm. Derhal gittim, o dinarları aldım. Babasının bıraktığı dinarları oğlu almış oluyor. Fekale, vallahi ma iyyâke arattu Babam da görünce dedi ki, Allah'a yemin ederim ki ben bu dinarları senin için hazırlamadım oğlum. فَخَاصَمْتُهُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ Ben de dedim ki, bu dinarlara benim ihtiyacım varken sen nasıl olur da bunları dağıtıyorsun baba? Bu konuda babamla biraz cidal ettim, mücadele ettim. En sonunda işin içinden çıkamayınca Allah'ın Resulü'nün yanına gittik. Durumu ona anlattım. فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَز۪يدٍ Durumu ona anlatınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlunun da ihtiyaçlı olduğunu görünce dedi ki, ey Yezid, ey bu paraları, bu altınları vermek isteyen, Allah için dağıtmak isteyen Yezid, senin niyetin hasıl olmuştur, sen ecrini aldın. Sen ecrini aldın. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ Ma'an da oğlu tabi, Yezid'in oğlu. Ma'an aldıklarında senindir diyor. Bunlar aldın, bunlar senindir. Babasına da dönüp diyor ki, senin de niyetin senindir. Bunları Allah yolunda fakirlere vermiş gibi, dağıtmış gibi sen ecir aldın diyor. Evet. İşte burada da niyetin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sadaka olarak çoğalttığı dinarları verememiş olsa da değerli kardeşlerim, ecrini almış oluyor. وَعَنْ اَب۪ي اِسْحَاقَ سَعْدِ اِبْنِ اَب۪ي وَقَّاسِ مَالِكِ اِبْنِ اُهَيْبٍ اِبْنِ عَبْدِ الْمَنَافِ اِبْنِ زُهْرَةَ اِبْنِ كِلَابِ اِبْنِ مُرَّةِ بِنْ كَعْبٍ لُؤَيِّنْ الْقُرَشِيِّ الزُّهَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Bu okudum. Niye isimleri okuyorum? Bunlar hadisin senedi. Ahadil aşratil el-aşratil meşhudi lehum bil cenne. Cennette müjdelenen 10 kişiden biri olan İshak Sa'd bin Ebi Vakkas. Evet. O biraz önce adını okumuş olduğum sahabi diyor ki, Câeni Resulullah, Allah'ın Resulü bana geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yaudunî âme haccetil veda. Veda haccının olduğu seneydi. Beni ziyarete geldi. Min veca'in işteddi bi fekultu. Ben de çok hastaydım. Hastalığım ağırlaşmış idi. Ve ona dedim ki, ya Resulallah, inni kad belaga bi min el veca'i ma tara. Ey Allah'ın Resulü, gördüğün gibi çok ağır hastayım. Ve ene zu malin. Benim de malım çok zenginim. Ve la yerituni illa ibnetun li. Malıma mirasçı olarak da bir kızdan başka kimse yok. Bir kızım var. Efe etesaddaku bi thulutey mali. Malımın üçte ikisini ölmeden Allah yolunda infak edeyim mi? Kale la. Dedi ki hayır. Malının üçte ikisini infak edemezsin. Fekultu feşşatru. Öyleyse yarısını infak edeyim ya Resulallah. Yarısını vereyim. Fekale la, hayır, yarısını da malının yarısını da infak edemezsin. Fekultu fethuluthu, öyleyse üçte birini infak edeyim ya Resulallah. Fekale, kale ethuluthu vethuluthu kethirun. Malının üçte birini infak edebilirsin. Üçte ikisi olmaz, yarısı olmaz. Üçte birini infak edebilirsin. Üçte ikisi varislere kalmak zorunda. Bu üçte biri bile çoktur diyor. Ev kebirun, bu nispet bile çoktur diyor. İnneke in entedara varateteke agniyâe hayrun min entedarahum âleten yetekeffefûnen nâs. Çocuklarını dilenci olarak bırakmaktan ise onlara mal bırakman, onları zengin halde bırakman senin için ve onlar için daha hayırlıdır. İslam'ın da emri budur. Evet. Hadisi bitireyim değerli kardeşlerim. Yarım dakikada hemen. Hatta ben vaktinizi almamak için manasından okuyayım. Hemen şöyle diyor. Mekke'de kalacak mıyım ben bu hastalığımdan diyor Mekke'de. Çünkü hacca gitmiş, geri dönüş yapamayacak. Hayır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen Mekke'de kalmayacaksın. Daha çok yaşayacak, Allah rızası için çok hayırlar yapmaya muvaffak olacaksın. Allah senin elinde Müslümanlara fayda verecek. İnkarcılar zarara uğrayacaklar. Ya Rabbi ashabımın hicretini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Halve'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona acırdı. Evet, hadis-i şerif böyle. Çok kısa, son bölümünü kısa geçtim, geçiştirdim. Çünkü vakt ezan olduğu için vaktimizde bırakmamız lazım. Allah cümlemizden razı olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi.